simt acasă. 0728111222. Așteptăm mesaje pe WhatsApp ca să ne spuneți care e melodia care vă face să vă simțiți acasă. Și o să descoperim împreună piesa cu care începem deșteptarea peste doar câteva minute. Ioana, sper că vremea în rest în țară e bună. Bună dimineața, și astăzi o zi cu vreme instabilă în cea mai mare parte a țării va fi mai răcoare decât ar fi normal în această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 29 de grade. Se anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte. În vest vor fi doar ploi locale de scurtă durată. În capitală cer acoperit, averse și o maximă de 27 de grade. Peste 200 de oameni evacuați azi noapte în localitatea Boian din județul Sibiu. Ploile abundente au inundat 10 de case și sute de hectare de teren. Probleme au fost și în județele Mureș și Hunedoara. În timp ce țara noastră este măturată de ploi, Grecia, destinația preferată de vacanță a românilor, se confruntă cu un val de căldură care a dus la incendii. Minerii de la Pinoasa, care au suferit arsuri grave după ce un panou electric la care lucrau a luat foc, au fost transferați la un spital din Belgia. Transferul a avut loc după intervenții la nivel înalt. Nu este normal ca după 3 ani de la colectiv să nu ai niște oameni care practic să deblocheze în fiecare spital astfel de procese birocratice. 4 procurori candidează pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Astăzi ar urma să aflăm cine intră în selecția finală și bilanț la jumătate de an de la preluarea funcției de premier prezentat ieri de Viorica Dăncilă. De cetățenii români pot face acum comparația cu ceea ce am făcut și ceea ce facem noi și ceea ce au făcut celelalte formațiuni politice care au fost la guvernare. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur Căpitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Peste 200 de oameni evacuați, 10 de case și sute de hectare de teren distruse de inundații. Acesta este bilanțul ploilor din ultimele 12 ore în localitatea Boian din județul Sibiu. Transfăgărășanul a fost blocat aseară în urma căderilor de pietre pe fundul ploilor abundente. Probleme au fost și în județele Mureș și Hunedoara, unde mai multe case au fost inundate și un drum județean a fost acoperit de ape. Iar în Buzău, o femeie a rămas blocată în mașină după ce apa a ajuns până la portieră. Cea mai gravă situație s-a înregistrat în localitatea Boian din județul Sibiu. Toate casele din sat au fost inundate, iar apa a acoperit 250 de hectare de teren arabil. 180 de fântâni s-au umplut de mâl. Pentru a evita riscul de electrocutare, energia electrică a fost oprită. Toți locuitorii, 150 de adulți și 50 de copii, și-au părăsit casele și s-au cazat la rudele din comună. O ambulanță trimisă la Boian pentru a acorda ajutor unei femei cu hipertensiune a trebuit să se oprească în drum, pentru că apa măsura aproape 1,5 metri. În unele zone, pompierii și doctorii au continuat pe jos și au adus femeia la ambulanță pe targă, prin apă. Drumul județean, care leagă localitatea Boian de stațiunea Bazna, a fost închis, deoarece nu mai prezintă siguranță din cauza viiturilor. Și drumul dintre Jina și Dobra a fost blocat toată noaptea din cauza riscului de căderi de pietre. Mai multe gospodării din județul Mureș au fost inundate după o ploaie torențială care a durat circa o oră. Șanțurile s-au umplut cu apă, sistemele de canalizare nefăcând față. În Hunedoara, mai multe beciuri, curți și subsoluri de blocuri au fost inundate în vestul și sudul județului. Cantitățile de apă căzute au totalizat 40 de litri pe metru pătrat. Iulian Ochi, mulțumim. Hidrologii avertizează că râurile mici din județele Constanța și Tulcea se află sub cod portocaliu de inundații până mâine la ora 10, iar pentru râuri din alte 35 de județe este în vigoare până mâine după amiază un cod galben de inundații. Și vă reamintesc, până la noapte la 23 este cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități importante de apă. Vizate sunt capitala și județe din regiunile sudice, estice și centrale, dar și zonele de deal și de munte. Directorii carierelor Pinoasa și Peșteana au fost demiși de conducerea complexului energetic Oltenia după accidentele de muncă din ultimele 3 zile. Un miner și-a pierdut viața ieri la mina Peștana Nord din cadrul complexului energetic Oltenia. A fost prins de banda care transporta cărbune. În urmă cu 2 zile, la mina Pinoasa, alți 2 mineri s-au electrocutat și au suferit arsuri grave. Aceștia au fost transferați ieri la un spital din Belgia cu un avion al Ministerului Apărării. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. Transferul s-a decis numai după ce mai bine de 24 de ore un deputat și un angajat al Parlamentului European, ambii români, s-au chinuit să obțină acordul autorităților române. Asta după ce duminică, în numai o oră, reușeau să obțină acordul medicilor belgieni ca românii să fie primiți pentru îngrijiri. Unul dintre cei care a facilitat acest acord, deputatul Pavel Popescu, spune că duminică niciun medic sau oficial român nu și-a asumat răspunderea pentru transportarea răniților în Belgia. Luni abia ministrul Sănătății Sorina Pintea a semnat personal personal hârtiile de transfer. Deci nu este normal ca după 3 ani de la colectiv să nu ai niște oameni care practic să deblocheze în fiecare spital astfel de procese birocratice. Deci noi aseară aveam aceste confirmări, actele toate pregătite. Dimineața, practic, la ora 7-8 ar fi trebuit să plece spre Bruxelles. Doctorii pot să semneze un act și la ora 12 noaptea, indiferent de cine spune sau cine vine cu nu știu ce. Iar aici fel nu și-a asumat nimeni răspunderea până când? Până astăzi la prânz, când am sunat-o personal pe doamna ministru a Sănătății și eu și colegul meu și am spus: doamnă, vă rog din suflet, faceți ceva. Și ea și-a luat răspunderea și a spus că dacă nu semnează medicii, va semna ea actele respective. Ceea ce s-a întâmplat? După ceea ce s-a întâmplat, da. Ministerul Sănătății a anunțat că ar fi obținut aprobarea și pentru transferul pacienților la spitalul AKH din Viena, însă familiile răniților au optat pentru Belgia. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. 4 procurori candidează pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Astăzi ar urma să aflăm dacă toți 4 vor intra în selecția finală. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spunea ieri că nu este obligatoriu să fie desemnat unul dintre cei 4. Florentina Mirică, cea care conduce secția de combatere a corupției din cadrul DNA, Marius Iacob, până de curând adjunctul Laurei Codruța Chioveși, Elena Grecu, șefa unui serviciu din instituție, și Cristian Lazar, procuror la parchetul general, sunt cei 4 care și-au depus candidaturile. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Procurarea Florentina Mirică s-a ocupat o lungă perioadă de anchetare a magistraților acuzați de corupție. Un dosar instrumentat de ea, soldat cu o plângere împotriva ei, respinsă însă de CSM, a fost cel în care i-a trimis în judecată pe fostul ministru de interne Gabriel Oprea și pe fostul șef al Departamentului Informației și Protecției Interne din cadrul MAI Gheorghe Nicolae, pentru cumpărarea unei mașini de lux din banii destinați acțiunilor anticorupție. Cel de-al doilea candidat, Marius Iacob, este în prezent adjunct al DNA. A făcut echipă cu Laura Codruța Chioveși nu doar la Direcția Anticorupție, cât și la Parchetul General. O perioadă a fost prim adjunctul Procurorului General al României, când Ministerul Public era condus de Laura Codruța Chioveși. Unul dintre cele mai mediatizate dosare penale din România, și anume cel al investigării dispariției avocatei Elodia Ghinescu, a fost coordonat de criminalistul Marius Iacob. Procurorul este cercetat disciplinar la cererea inspecției judiciare la pachet cu fosta sa șefă. Cât îl privește pe Cristian Lazar, cel de-al treilea candidat, el este procuror șef adjunct al secției de urmărire penală și criminalistică a parchetului de pe lângă Înalta Curte. Candidații vor fi intervievați de ministrul Justiției, care luni va anunța pe cine va propune să devină viitorul procuror șef al DNA. Președintele Klaus Iohannis între timp a semnat decretul pentru numirea lui Felix Bănilă în funcția de procuror șef DIICOT. Mandatul acestuia are 3 ani. Bilanț la jumătate de an de la preluarea funcției de premier, prezentat ieri de Viorica Dăncilă, șefa guvernului, a înșirat ceea ce consideră realizări în cele 6 luni în care a condus cabinetul de miniștri PSD-ALDE. Acestea au fost, pe scurt, bilanțul primelor 6 luni de activitate ale guvernului pe care îl conduc. Cetățenii români pot face acum comparația cu ceea ce am făcut și ceea ce facem noi și ceea ce au făcut celelalte formațiuni politice care au fost la guvernare. Am consemnat și o premieră pentru un prim-ministru PSD. Viorica Dăncilă și-a făcut bilanțul public nu în fața partidului, formula prin care cabinetele Grindeanu și Tudose au fost dărâmate, ci în sala Transilvania a Palatului Victoria. Premierul Dăncilă se grăbește. Face 6 luni la guvern abia pe 29 iulie, dar își prezintă deja realizările. Față de predecesorii săi, nu are motive de îngrijorare că și-ar pierde funcția cu mâna partidului. I-a dat asigurări chiar Liviu Dragnea. Cu 45 de foi în mapa de sub braț, doamna Dăncilă se așează la masa guvernului, își potrivește ochelarii și începe în forță. Doar că... Înainte de a începe prezentarea bilanțului, primelor... Boicotul microfonului e lesne depășit printr-o apăsare de buton. Urmează totuși alte ezitări. În semestrul 1, 2019-2018, subvențiile plătite către fermierii români sunt de 1,7 miliarde euro. Punct cu punct, premierul se compară cu guvernul Grindeanu, tot PSD, și iese bine. Trece la realizări personale investițiile în spitale din contractele semnate de guvernul Tudose și merge mai departe. Una peste alta, e bine, avem mai mulți bani la buget. Acest surplus a fost folosit pentru a susține creșterile de venituri ale populației, precum și creșterile cu investițiile publice. Dar să ieșim din foile prim-ministrului. Față de anul trecut, unul din cei mai slabi din acest punct de vedere, investițiile publice au crescut într-adevăr cu 3 miliarde de lei, doar că 2 miliarde și jumătate sunt facturi plătite în contractele de armament, semnate tot de predecesorii doamnei Dăncilă. În România reală, șantierele mai așteaptă. Prin lentilele premierului, e totuși bine. Am ascultat-o pe Anca Simina, mulțumim. Iată și reacția opoziției după bilanțul prezentat de premierul Viorica Dăncilă. Îl ascultăm pe liderul PNL, Ludovic Orban. Guvernul Dăncilă a reușit să atace puterea de cumpărare a românilor, ducând la o putere de cumpărare mai mică pentru pensii și salarii în primele 6 luni ale anului. Eu, în locul doamnei Dăncilă, mi-aș fi prezentat demisia, că oricum mandatul de 6 luni al guvernelor PSD, ALDE, sub conducerea lui Dragnea și Tăriceanu, a expirat. În loc de tradiționala automoțiune de cenzură, Dragnea și Vâlcov au pus-o pe Dăncilă să prezinte bilanțul guvernării, au comentat și reprezentanții partidului Mișcarea Populară. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Bulgaria va construi un gard la granița cu România pentru a preveni răspândirea virusului pestei porcine africane. Gardul ar urma să prevină intrarea mistreților responsabili de răspândirea virusului. Ana Stoian explică. Bulgaria a început pregătirea unui teren la granița cu România, unde se va construi un gard, o măsură anunțată de ministrul bulgar al agriculturii pentru a preveni extinderea pestei porcine africane în Bulgaria. Potrivit oficialului, obiectivul nu va fi ușor de îndeplinit. Între timp, în Bulgaria sporesc tensiunile provocate de apariția primului focar al pestei micilor rumegătoare în Uniunea Europeană. Proprietarii fermei unde există suspiciuni de virus au refuzat să-i primească pe veterinari și au cerut procurorilor să intervină în cazul celui de-al doilea set de analize de la animale. Există deja 700 de focare de pestă a micilor rumegătoare în Turcia, dar nu se știe cum a ajuns acest virus și în Bulgaria. La fel ca în cazul pestei porcine africane, nici pesta micilor rumegătoare nu se transmite la om. Situația dramatică în Grecia, destinația de vacanță preferată de români, peste 20 de persoane și-au pierdut viața în incendiile care au devastat ieri zonele din jurul Atenei, a anunțat azi noapte purtătorul de cuvânt al guvernului grec. 104 persoane sunt rănite, dintre care 11 grav, printre răniți se numără și copii. În zona metropolitană a Atenei a fost instituită starea de urgență. Premierul grec Alexis Tsipras și-a scurtat o vizită în Bosnia-Herțegovina pentru a reveni de urgență în țară. El a sugerat că unele incendii ar fi fost declanșate de piromani. Atena a activat și mecanismul european de protecție civilă pentru a solicita întăriri. Cipru și Spania și-au oferit deja ajutorul. Incendiile s-au declanșat în contextul unui val de căldură care s-a bătut asupra țării cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Știrile Europa FM la final și astăzi o zi cu vreme instabilă. În cea mai mare parte a țării va fi mai răcoare decât ar fi normal în această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 29 de grade. Se anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte. În vest vor fi doar ploi locale de scurtă durată. În capitală, cer acoperit astăzi, averse și o maximă de 27 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CSU, Craiova și Polia și-au remizat 0-0 în ultimul meci din runda inaugurală a Ligii 1. Oltenii au dominat și au avut mai multe ocazii, printre care și o bară a lui Mitriță, însă rămân fără gol marcat în două meciuri, după ce au pierdut cu 0-1 Supercupa cu CFR Cluj. Aseară, echipa lui Davis Mangi a fost la un pas să piardă la masa verde. Meciul a început cu o întârziere de 50 de minute, fiindcă instalația de nocturnă nu a funcționat la capacitate maximă, după ce un generator de rezervă a explodat. Dacă mai dura 10 minute, adică în cazul în care problema nu se remedia în cel mult o oră, CSU Craiova pierdea cu 0-3 la masa verde. Este al treilea meci din această etapă la care sunt probleme cu nocturna, însă la viitorul Dunărea Călăraș, respectiv la Mediaș, vremea a fost de vină. Repriza secundă a celeilalte partide jucate ieri, Gazmetan Mediaș și Concordia Chiajna, a început cu 20 de minute întârziere, după ce unul dintre stâlpi a fost lovit de un fulger. A plouat torențial la Mediaș, iar gazdele s-au impus cu 2-1. Nasser Chamed a deschis scorul în minutul 27, însă ilfovenii au egalat până la pauză prin francezul Ghesan. Un alt debutant în campionatul României, portughezul Carlos Fortes, a marcat golul victoriei în al treilea minut al prelungirilor. CFR Cluj va juca diseară în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor pe teren propriu cu formația suedeză Malmö. Antrenorul Edi Iordănescu spune că este o echipă foarte echilibrată și experimentată, cu o medie de vârstă de 27 de ani și care respectă trăsăturile jucătorilor nordici, cu gabarit și forță. Scandinavii au 4 victorii și o remiză de când au instalat un nou tehnician pe Uwe Rosler. Iordănescu își dorește măcar un minim avantaj înaintea returului care se va juca la Malmö săptămâna viitoare. Dacă va trece, CFR Cluj va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu câștigătoarea dintre Ludogoreț, Razgrad și Videoton din Ungaria. Dacă va pierde însă cu Malmö, campioana României va continua în Europa League, unde ar întâlni învingătoarea întâlnirii dintre Suiețca Nixic din Muntenegru și Alașchert din Armenia. Tragerea la sorții de ieri a mai stabilit că CSU Craiova va debuta în turul 3 preliminar împotriva învingătoarei dintre RB Leipzig și formația suedeză Haken. Dacă va trece de viteză Arnhem, viitorul va juca mai departe cu FC Basel sau echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, iar FCSB o va întâlni pe Hajduk Split or Slavia Sofia, dacă se va impune în prealabil în dubla cu Rudar Veleni. Da, a pus multe probleme vremea în această primă etapă a Ligii I. Aseară a plouat cu spume, cum se spune, la media și au fost probleme și cu nocturna. Da, s-a jucat până la urmă, adică fulgerată. S-a mers mai departe. Dar după ce am dat știrea asta cu nocturna fulgerată, voi nu v-ați gândit nicio secundă la locul ăsta unde suntem noi acum? Ce are? Suntem într-o cușcă Faraday, într-un container. Asta... Deci suntem într-un container precum niște chinezi care încearcă, de fapt. Intră precum niște America. Porumbei. Eu cu porumbei. Da. Da. Deci zici că e ok. Că e scena mai înaltă și am înțeles. Noi aici suntem pe un container, pe o structură de tablă. Deci noi atragem fulgerele, dar în principiu ele suntem protejați. Da. Sper. Da. Să nu facem ca în, la Back to the Future, să fie... Nu vrei să fim optimiști? Serios. Adică de ce ați început emisiunea așa? Da, da. Cine nu e optimist? O supraproducție de electricitate ce are? Uite, se seninează dinspre larg. În ce sens? Fiecare zi, ca să schimbe atmosfera, are muzica ei și am primit foarte multe mesaje despre melodia mea, care într-adevăr te face să te simți acasă și îți dă o stare de bine, Vlad. Da, dragă. Da, Luca? Da. Așa. În rest, sigur că lumea vrea holograf. Cosmin din Belgia ne-a scris în această dimineață și spune nu prea sunt cam pe aceleași gusturi cu George, dar pe piesa asta îmi dau lacrimile. Vezi, apropo de piesa acasă... Mie îmi dau lacrimile pe multe din piesele pe care le playezi tu. Cine m-a făcut-o mare, spune Lucian în Marea Britanie, că ar mai fi o piesă care ar merge în dimineața asta. N-ați votat la Radio Voting, am propus. Nicolae Bârzu spune că ar merge și un Julio Iglesias în această dimineață. Acum nu știu ce să zic, negociez cu Vlad. Imnul rapidului, cred. Iarba verde de acasă, să mă pierd prin lume, nu mă las. Radu ne salută din Indianapolis, Indiana. United States of America. Însă piesa cu care începem în această dimineață vine de la Ozzy Osbourne și se numește Mama, I'm Coming Home. E nice. Cea mai potrivită piesă pentru această dimineață. Bună dimineața, bine v-am găsit din nou de pe malul mării. I could be wrong, it hurts so bad, it's been so long.